уши настолькі тонкія, што могуць беспамылкова вызначыць ступень мілаты асобна ўзятай гаворкі. А калі журы не было, як праводзілася апытанне? Паліглоты ўсяго свету аб'ядналіся, або людзей проста на вуліцах апытвалі, дзесьці ў Вагадуку. Скажыце, якія тры мовы падаюцца вам самымі мілагучнымі? No problem, адказвае Мінак. Італійская, беларуская і далматынская. Дзякуем за ўдзел у апытанні. Пры словах «другая ў свеце пасля італійскай» уяўляецца такі сабе конкурс. «Міс Мілагучнасць 21-го стагоддзя», ці як там яго лепш назваць. Пара тысяч моваў і все в адных купальніках. Прононсы азадкаў, парны лік грудзей, націскі голых ног, паўнагалосці сцёгнаў. Нічога такая пысачка, юрліва шэпча адзін чалец журы другому. «Адкуль яна?» «Беларусачка», адказывае той, аблізваючыся. «Але мне італьяначка неяк больш, смуглявенькая такая, я б ёй». Што ж, верыць у другую пасля італійскай гэта таксама спосаб любіць родную мову. Неінвазіўны метад, з дапамогай якога можна праявіць свой патрыятызм. Тут выразна бачыцца прыродная сціпласць нашага чалавека. Усё найлепшае іншым. А мы і без мілагучнасці абыдзімся. Нават другой у свеце пасля італійскай. Хай ляжыць у шафе для гасцей, рэвізораў і работнікаў культуры. Цікава, што нешта падобнае ёсць і ў украінцаў. То бок на другім месцы замест беларускай у тамтэйшай версіі украінская мова. Першынство і наймілейшасць італійскай у іх ніхто не аспрэчвае. Самыя гарачыя патрыёты нават пабіцца гатовыя за тое, хто ж там пасля. Здаецца, рацыі не мае ніводзін з бакоў. На другім месцы ягоная вялікасць чалавек, які як хаціт, так і гаморыт. Можа, ён і не надта мілы, затое гучны, дай Божа. Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Выканаўца абавязкаў міністра замежных справаў Украіны Андрэй Дэшчыца заявіў, што яго краіна ніколі не адмовіцца ад Крыму і робіць цяпер усё магчымае, каб развязаць крызіс мірным шляхам. Дэшчыца таксама заклікаў Расію дазволіць назіральнікам ад АБСЕ і іншых міжнародных арганізацыяў наведаць Крым з мэтай маніторингу сітуацыі. Назіральнікі адзначаюць вельмі млявы характар выбарчай кампаніі. Мясцовыя саветы праз тры тыдні пасля рэгістрацыі кандыдатаў амаль нідзе не відаць пікетаў, плакатаў і іншых прыкметаў хуткіх выбараў. Палітвязень Мікола Статкевіч дамогся, каб яго трымалі ў адзіночцы. Такое жаданне палітык тлумачыць небяспека ягонаму жыццю і здароўю ў выпадку магчымых правакацый. А зараз зона свабоды. Якім будзе беларуская рэха крымскай вайны? Ці памірыцца Захад і афіцыйны Мінск? Ці трэба апазіцыі і ўладзе аб'яднацца перад знешняй пагрозай? Пра гэтую перадачу, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць Юрый Дракахруст, Сергей Навумчык і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. У суседній з Беларусію Україні вайна. Без абвяшчэння вайны з боку Москвы, але з уводам расійскіх войскаў і захопам украінскай тэрыторыі, інфраструктуры, вайсковых аб'ектаў. Найгоршы канфлікт з часоў халоднай вайны. Так ацэньваюць сітуацыю на Захадзе. Вяртанне былой велічы Расіі. Так ацэньваюць яе ў Крамлі. Што гэта азначае для Беларусі сёння і заўтра? Для беларускай эканомікі і незалежнасці, для дэмакратыі і нацыянальнай культуры. Калегі, паміж Беларусію і Расіяй няма тэрытарыяльных прэтэнзіяў. Нават мяжы няма. Няма расійскай дыяспары, няма ніякіх нязручнасцяў для расійскамоўных грамадзянаў. Ці можа Беларусь у прынцыпе апынуцца ў сітуацыі ў краіны? Юры, давайте пачнем з вас. Ну, я бы сказаў так. Зараз не, а ў прынцыпе можа, гледзячы па паводзінах Расіі. Сергей, і ваш погляд? Мой погляд такі, што Беларусь даўно ўжо ў такой сітуацыі, фактычна з 94 года, таму што войска, якое ў Беларусі, яно па сутнасці не беларускае, яно кіруецца з Москвы, з генштаба Москвы. Лукашенко праводзіць палітыку ўнутранай акупацыі. Вы, Александр, сказали, что нема русской диаспоры, але у нас нема и школ на белорусской мове, как дети учились, практично их нема. Тому ситуация цалком еще значно больше горшая, чем та, якую мы зараз назираем в Украине. Но одинное, что танков нема. Андрей, а вот як бы вы подошли до этой дилеммы? Я тут задаю питание, тим може Беларусь опануться в такой ситуации? И коли один наш коллега каже, что не выключена, другий каже, что она уже отбыла. Ваш погляд на... Як бы вы отказали на это питание? Ну, коли брать такий формальный момент, это значит захоп белорусских аэропортов, десант от российского спецназа и танки уздовж Белтрансгаза, то можа. И это великая небезпека на будущее. Вот вы нам вот цікаво сказали... Формальный момент, это войсковый, да? Войсковый контроль за ключевыми объектами инфраструктуры. Але не улады. Ну, бачите, одна речь некая залежность, там, протекторат, вассальная залежность. Другая речь, коли конкретно вводится узброенная сила, и они уже тут, вот как было у Симферополя, коли они увели автоматчиков, высадили десант, и после под дулами этих автоматчиков там обвешали референдум, призначали некий небыто урад. Вот Андрей кажет, что танки уздовж Белтрансгазу. Дык те танки, те войсковые групповки, какие теперь у Беларуси есть, я хочу нагадать, что Беларусь является часткой системы домовой коллективной безопасности, які цалком, эта структура цалком она контролируется Москвой, московским генштабом, не треба уводить додатковых войсков. Вышейший генералитет Беларуси скончил войсковой академии в России. Почитайте газету «Во славу Родины» Министерства обороны. Суцельный плач по развалу Советского Союза. Цалком оно уже, так сказать, под Россией. Ну, але, видать, все-таки, вот Андрей сказал слово «формально». Формально это означает законно, докладно, с названными речи. Все ж таки мы можем сказать, что... А я бы сказал, на вот тут не формально, да, Сергея, а додал бы, что фактично. Потому что, видите, не треба користаться, на мой погляд, метафорами. В 68-м годе, да, жнивня, Чехословаччина была советским сателлитом. Чехословацкие офицеры скончали в учельни советские. Все там было советское. Але после 21-го жнивня яны зразумели, что такое вассальная залежность, а что такое военная оккупация. И не треба, ведаете, блытать грешное с праведным. Именно ведь коли тому... будет военная оккупация, Сергей, вы ее ни с чем не переблытаете, поверьте. Именно ведь тому, коли вошли войски Варшавской домовы, не одни только советские войска, или польские, угорские, гдеровские, ніводнага стрэла чэхаславацкае войска не зрабіла. Бо генералы, якія скончылі вайсковую акадэмію ў Маскве, далі загад сідзець у казармах. Сітуацыя аналіз вайсковай сітуацыі. Сітуацыя пасля 21 жніўня і да, істотна адрозніваліся. Я пра гэта гаварыў. Яны не зрабілі гэта ўжо справа таго, што адбывалася сапраўды на тэатры ваенных дзеянняў, але мы можам такую ж аргументацыю сказаць, што краіны НАТО, яны таксама ў адной вайскоўцы дзейнічаюць сістэме нейкай агульных прынцыпаў падрыхтоўкі. Это не означает, что эти краины не имеют своей независимости. Я не боюсь. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 7 до 8 раницы. От 6 до 9 вечера. Завсёды в интернете. Свобода.орг. Вы слухаете передачу «Зона свободы». Яким будет белорусская реха Крымской войны? Выпуск веде Александр Лукашук. Некалькі дзён таму, Андрэй, газета, якую вы рэдагуеце, «Наша Ніва», надрукавала важны рэдакцыйны каментар з нагоды сітуацыі ва Ўкраіне, у якім прыватнасці гаворыцца, у выпадку эскаляцыі ў Крыме і ва Ўкраіне Беларусі спатрэбіцца нацыянальнае адзінства і стрыманасць. Усе палітычныя спрэчкі між уладамі і апазіцыяй варта будзе адкласці ў бок. І канфлікт між афіцыйным Мінскам і Захадам таксама павінен быць спынены. Перадумовы для гэтага стварыла б вызваленне ўсіх палітвязняў і далейшае ўмацаванне нацыянальнай свядомасці беларусаў. Андрэй, ну, гэтыя словы такія глабальныя. Скажыце проста дзеля перад тым, як мы іх пачнем абмяркоўваць. За гэтыя некалькі дзён, пасля таго, што адбылося ў Украіне, пазіцыя змянілася ваша ці не? Не, гэта прынцыповы падыход. что у выпадку, коли в свете отбывается нечто экстраординарное, а в даденном выпадку мы отчули подых войны, з'явилась небеспека перерастания этой ситуации у ланцуг конфликтов, которые могут вылиться на вот у третью сусветную войну, что у таких умовах невеликая нация, как белорусы, повинны быть сгуртованными и повинны находить консенсус, який б дозволил белорусам застаться у боку от конфликта. В опыт 20-го стагодия, коли Беларусь два разы оказалась зруйнованной дашчэнту у выніку сусветных войнаў, вучыць нас, што нельга паўтарыць такой памылкі яшчэ раз. І вось менавіта гэтае меркаванне было за нашым каментаром, але за ім было таксама і назіранне за рэакцыямі беларускіх палітыкаў. Я хачу нагадаць, што Александр Лукашенко сказаў пра тое, што галоўнае, каб Украіна захавала сваю тэрытарыяльную цэласнасць задоўга да таго, як з'явілася інфармацыя пра высадку расійскага спецназа ў Крыме, захоп аэрадрома. Ён сказаў гэта ў той самы дзень, калі стала вядома пра бегства Віктара Януковича з Києва. І яшчэ раней, яшчэ месяц назад ён назваў, калі пачалася